Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 października, jest 15. Justyna Mączka i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o tym, ile osób złożyło wnioski o przejście na emeryturę po wprowadzeniu nowych przepisów. 15 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia zebrali rezydenci. Minister zdrowia uważa, że nie ma powodów do protestów. Bruksela sprawdzi brytyjski system podatkowy. Chodzi o luki pozwalające na unikanie opłat przez duże firmy. Nie spełniły się czarne scenariusze zakładające, że przywrócenie wieku emerytalnego będzie oznaczało odpływ setek tysięcy pracowników z polskiego rynku pracy, mówi minister rodziny i pracy. Elżbieta Rafalska przedstawiła w Sejmie informację na temat reformy emerytalnej. Od 1 października świadczenie przysługuje kobietom od 60 roku życia, a mężczyznom od 65. Do 23 października odnotowano wpływ 279 224 wniosków, tak zwanych wniosków pierwszorazowych, bo trzeba tu powiedzieć, że uprawnionych do skorzystania z tego przywróconego wieku emerytalnego było ponad 400 tysięcy. Najwięcej osób, które zgłosiły się po wcześniejsze emerytury, to bezrobotni. Z tych aktywnych zawodowo świadczenie przyznano ponad 46 tysiącom osób. Minister Rafalska podkreśliła, że przejście na emeryturę w obniżonym wieku jest prawem, a nie obowiązkiem. Dłuższa praca oznacza wyższą emeryturę. Protestujący rezydenci poinformowali, że w ciągu 2 dni zebrali 15 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zwiększeniu finansowania w ochronie zdrowia. Projekt, przygotowany przez Porozumienie Zawodów Medycznych, skupiające kilkanaście związków zawodowych, zakłada wzrost nakładów na służbę zdrowia do nie mniej niż 6,8% PKB w ciągu 3 lat. We wtorek rząd przyjął projekt autorstwa Ministerstwa Zdrowia, stopniowo zwiększający nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Z tego powodu zdaniem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła powody do protestu rezydentów znikły. Protestujący lekarze poinformowali dziś, że w całej Polsce głodują 82 osoby. Komisja Europejska rozpoczęła śledztwo w sprawie wyjątków stosowanych w systemie podatkowym w Wielkiej Brytanii. Bruksela podejrzewa, że pozwalało one międzynarodowym koncernom na unikanie płacenia podatków. Szczegóły tej sprawy w relacji Beaty Płomeckiej. Komisja Europejska nie przesądza o wynikach śledztwa. Mówi, że na razie sprawdza, czy wyjątki w brytyjskim systemie podatkowym, które zwalniają niektóre transakcje międzynarodowych koncernów od stosowania przepisów, łamią unijne reguły. Rzecznik Komisji Alexander Winterstein tak uzasadniał rozpoczęte postępowanie. Wszystkie firmy, duże czy małe, muszą uczciwie płacić podatki. To jest zasada tej Komisji Europejskiej. W Brukseli komentuje się, że rozpoczęcie śledztwa niecałe 2 lata przed planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii może być argumentem za utrzymaniem jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości po Brexicie. Takie sprawy zwykle ciągną się latami i często rozstrzyga je właśnie Trybunał. Na razie Wielka Brytania nie chce się zgodzić na jego jurysdykcję w kontekście zagwarantowania praw Europejczykom na wyspach po Brexicie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja wprowadziła NATO w błąd i nie podała prawdziwych informacji dotyczących manewrów Zapad na Białorusi, poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Ta sprawa była jednym z głównych tematów Rady NATO-Rosja w Brukseli. Liczba żołnierzy uczestniczących w manewrach znacznie przewyższyła liczbę deklarowaną przed ćwiczeniami. Scenariusz manewrów był inny oraz ich zasięg geograficzny był większy niż wcześniej zapowiadany. A szef sojuszu nie potwierdził natomiast informacji z Ukrainy, że Rosja po manewrach zostawiła część swoich wojsk na Białorusi. Strażakom ochotnikom z Chruścina w województwie łódzkim skradziono sprzęt ratowniczy warty ponad 20 tysięcy złotych. To wyjątkowo zuchwała kradzież, mówi prezes tamtejszej jednostki Sylwester Nawrot. Ktoś musiał wiedzieć, co tam jest i po co idzie, bo nie były pobrane rzeczy typu butle tlenowe czy tam stare węże, tylko wszystko nowy sprzęt. Będziemy musieli jakoś ten sprzęt odzyskać, bo jesteśmy w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i od nas też jest wymagany pewien sprzęt, żebyśmy mogli do tych akcji jechać. Złodzieje ukradli m.in. piły spalinowe, sprzęt hydrauliczny, węże gaśnicze. Nie pogardzili nawet bananami przygotowanymi na imprezę środowiskowego domu samopomocy. I to wszystkie informacje teraz o 16:00. Kolejny serwis w Trójce. Zapraszamy. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno z opadami deszczu. Miejscami na południu będą opady intensywne. Wysoko w górach popada śnieg, na zachodzie i w górach porwisty wiatr. Nad ranem od 6 do 10 stopni, a jutro w ciągu dnia 8 na Podlasiu, 10 w centrum, 12 na krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci.

Jeszcze się wszystko potoczy, będą błyszczeć oczy. To co napatoczy się, będzie chcieć błyszczeć. Będą śmiać się bogowie, a potęczyć linie. Będą tańczyć boginie. Widzę cię po swoich wrogach. Po jakimś molo. Już się nie martwisz o jutro, masz na sobie futro. Z pokonanych węży, szakali, z korpionów i coś jakby zniknął sens życia. Siedemnaście minut po 15:00 pani Wiola z Częstochowy i pan Stanisław z Krakowa otrzymują nową płytę Sokiści chcą miłości grupy Pogodno. Gratulujemy. W przyszłym tygodniu startuje już Jazz Jamboree w studiu Mariusza Damiak. Witam cię. Witam wszystkich fanów jazzu. Godzinę 19:00 trzeba zapamiętać, bo to pierwsze trzy dni, 2, 3 i 4 listopada. Wszystko w studio koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Gala godzinę wcześniej i w innym miejscu, czyli w Soho Factory. Dobrze zapamiętałem? Nie, w Soho, tylko w klubie Stodoła. Soho niestety już jest wyburzone, nie ma tego budynku. Także teraz naszym domem będzie Stodoła przez najbliższe lata. I tam będzie gala tegorocznego festiwalu. Dobrze pamiętam, że wcześniej, o 18:00? Tak, o 18:00. No to będzie naprawdę gala. No skąd się nasunęła taka nazwa, że to ma być gala? No bo będzie moc muzyków, moc wrażeń. Ja tylko przypomnę, bo to pewnie już słuchacze wiedzą. James Carter z polskim zespołem Power of the Horns. To jest kilkunastu panów na scenie. Później David Murray i kwintet Irka Wojczaka. No a później robi się troszkę dziwniej, bo mamy Billa Laswella z kapelą ze wsi Warszawa i na końcu Bill Laswell z DJ Logic i kalibrem 44. Moc różnych wrażeń i bardzo dużo muzyków. I jeszcze obietnica taka, że na koniec bardzo możliwe, że zagrają wszyscy razem. Będą tak zwane zdarzenia nieoczywiste. Nie wiem, czy panowie z Kalibra ucieszą się, że o tym mówimy, ale zdaje się, że strasznie się koncentrują przed tym występem, bo po prostu mają tremę. Co tu dużo mówić? Nie, to chyba wszyscy mają tremę, bo ja mam cały czas kontakt tutaj z muzykami, więc jest takie ewidentne napięcie, powiedzmy napięcie artystyczne, ale na pewno wszystkim tutaj zależy, żeby to wypadło jak najlepiej. No więc to jest zrozumiałe zupełnie. Rozumiem, że ilość prób jest w tym momencie no, dość ograniczona. Oni po prostu będą musieli pewnie spróbować dzień wcześniej. Tak, dzień wcześniej mają próby, ale to dzisiaj w czasach tych wszystkich nowoczesności internetowych to też można i różne rzeczy robić na dużą odległość. Także kontakt ze sobą mają, no i to wszystko ustalają. Ale to jest też z pewnego założenia występ, w którym no, nie rozpisuje się tego wszystkiego, tylko to po prostu będzie zdarzenie tu i teraz tego dnia. No, oczywiście, czasami to wychodzi bardzo dobrze, czasami trochę mniej, no ale to już jest w rękach muzyków. No ja mam nadzieję, szczególnie znając dobrze Billa Laswella, że on sobie poradzi ze wszystkimi, no bo zresztą tyle płyt nagrał i z takich estetykach różnych od muzyki rozrywkowej przez jazz po muzykę operową zdarzyło mu się jedną taką płytę wyprodukować. Także tutaj jestem spokojny. Także to mam nadzieję, że to jest ten skład festiwalu Jamboree w tym roku jest godny tych najlepszych lat poprzednich. Także mam nadzieję, że ta reanimacja festiwalu będzie udana. Szczególnie jeżeli wziąć pod uwagę, że bardzo mocno tegoroczny line-up wypełnia twoje założenie, co do którego jesteś dość uparty, żeby zderzać młodych polskich jazzmenów z gwiazdami ze świata. No tak, to jest taki wyróżnik tego festiwalu. Ja to tak sobie żartuję, że nie ma sensu zapraszać po raz kolejny z Herbiego Hancocka, żeby swoje uzębienie pokazywał i opowiadał o sobie, natomiast tak naprawdę odcinał kupony i budżet takiego jednego koncertu wynosi tyle, ile cały festiwal, więc na pewno lepiej tutaj promować. A jeszcze jest ważna rzecz, że te projekty będziemy starali się eksportować za granicę i właśnie Bill Laswell z kapelą już na wiosnę będzie wyeksportowany na zachód, jak to się ładnie mówi. A poza tym, zgodnie z tradycją, wszystkie koncerty są rejestrowane. Na razie na wszelki wypadek, żeby ten zapis był, a co się potem z tym zdarzy, zobaczymy, tak? Tak, no zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że coś ujrzy światło dzienne. Bardzo tajemniczo, ale z nadzieją. My w momencie, kiedy będzie szansa na ujrzenie światła dziennego, też chętnie któryś z koncertów, nawet mamy swoich faworytów, oczywiście zagramy. Mogę obiecać, że to na 100% dla Zuela z kapelą, to będę mógł to już wkrótce przedstawić po koncercie. No to z tej okazji rozdajemy dla Państwa zaproszenia, choć na inny koncert. Mamy dziś na drugi dzień listopada do studia, przypomnę, Witolda Lutosławskiego, studia koncertowego Polskiego Radia. Rob Mazurek, Jeff Parker i Artur Majewski z zespołem oraz Nels Klein Lovers z Mateuszem Smoczyńskim i jego zespołem. Bardzo prosimy zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. A jednym z wykonawców tegorocznego Jazz Jamboree jest Adam Bałdych. Przypomnimy teraz fragment jego koncertu w naszym studio imienia Agnieszki Osieckiej w listopadzie ubiegłego roku. Thank you. 25 minut po 15 to Adam Bałdych w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Adam Bałdych też na tegorocznym Jazz Jamboree. A wczoraj w studio Osieckiej Gala Mateuszy 2017. Laureaci tak zaczęli grać, że nie zmieściliśmy wczoraj w transmisji całości. Przypominamy teraz, raczej nie przypominamy, ale prezentujemy na antenie po raz pierwszy wielki finał wczorajszej imprezy. Chwilę wcześniej Henryk Miśkiewicz otrzymał nagrodę Mateusza za całokształt twórczości. W pierwszej części zagrał solo. Ten fragment jeszcze wczoraj transmitowaliśmy, ale potem dołączyli do niego prawie wszyscy laureaci uhonorowani na wczorajszej gali, grając wspólnie wielki finał imprezy. Oto on. Henryk Miśkiewicz i przyjaciele gwiazdy wczorajszej gali Mateuszy 2017. To był niezmieszczony w transmisji wczoraj wielki finał tej imprezy. Znów Osiecka, tym razem 31 dnia października. W najbliższy wtorek o godzinie 18.00. Powtarzam, o godzinie 18.00 będzie możliwość spotkania w Osieckiej Artura Rojka, który wprawdzie nie będzie grał i śpiewał, ale będzie prezentował swoją najnowszą płytę. Będzie moim gościem podczas 50-kilkuminutowej rozmowy. Państwo możecie być z nami na sali, no i potem oczywiście z Arturem porozmawiać. Przypomnę, to opowieść o nowej koncertowej płycie Artura Rojka, która ukaże się niebawem. Jego przedpremiera i spotkanie z muzykiem w najbliższy wtorek o 18.00 w studiu Osieckiej. Chętnych bardzo prosimy o kontakt z Piotrem Kordaszewskim, 22 i 7 trójek. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta esa muerte la fue amando. Sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada.

Kinga Gwek z nowej płyty, gość magazynku przed dwoma dniami, to jej hołd dla Jaco Pastoriusa, utwór Tin Town. Przypomnę, że rozdajemy zaproszenia na spotkanie z Arturem Rojkiem, który prezentować będzie swoją najnowszą płytę w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Podkreślam, to spotkanie, a nie koncert. Najbliższy wtorek o godzinie 18.22 i 7 trójek. Tę płytę prezentowaliśmy w magazynku przedpremierowo. Początek nazywa się The Valley, już za nami. No to na raty utwór numer 2. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. These are the colors of the seven. What a red. Płyta inspirowana czymś bardzo niezwykłym, warto po nią sięgnąć, to oczywiście nowy album grupy Primus. Mówiliśmy w Trójce wiele, a nawet miałem przyjemność nadawać audycję z Festiwalu Młodych Talentów Szczecin 2017. Graliśmy też laureatów drugiej nagrody. Trzecią nagrodę w konkursie w tym roku zdobył zespół Noże. Oto ich nagranie demo. Zespół Noże. 7,5 minuty brakuje jeszcze do 16. Za kilkanaście minut Robert Canterite przywita Państwa w swojej popołudniówce ze Stadionu Śląskiego. Zaczniemy od grupy The Rolling Stones, która koncertowała właśnie w Chorzowie. Przez 3 godziny będą grać wyłącznie zespoły, które grały na Stadionie Śląskim. Ja też skończę Rolling Stonesami, a moją opowieść o spotkaniu z zespołem właśnie na zapleczu Stadionu Śląskiego przedstawi w programie Marcin Pośpiech. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Do usłyszenia. Autopromocja. Dostrzeżonego pilnie budynku wdarł się mężczyzna w wieku dojrzałym,